Asende ki ekleze, non konem pa egale. Ou konem se ke pose, otan de son makafe. Den de kreol map chante, se bagay mwen kompose. Non men tout chante espanyol, de tan san tan nou fon kreol. Non men tout chante espanyol, de tan san tan nou fon kreol. Nap jete sa ki pou nou, nap ramase sa kwa pou nou. Yo fè yo voye ba nou, an nou fè voye ba yo tou. Fòk nou chache fè ilan, avan nou fè gòchan ilan. Lang nou pa lang espanyol, fòk nou kapab chante kriol. Lang nou pa lang espanyol, fòk nou kapab chante kriol. Espanhol, de la nata no fo criol, no mento chate espanhol.